राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण षष्ठी 1 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम स्वाभाविकता और अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता हो गई है। परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पूर्ण तरह वो स्वाभाविक है, वो बनाया हुआ नहीं है, कृत्रिम नहीं है। सब संसार बनाया हुआ है, बना हुआ है, कृत्रिम है, परंतु भावना हो गई कि संसार तो है, सामने देखते हैं, इसकी विकृति देखते हैं, नाश की तरफ जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको तो है मानते हैं, और परमात्मा की तरफ बेचारे है कि नहीं है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, पता नहीं। वो तो हम उद्योग करेंगे तो त्याग तपस्या कुछ करेंगे तो प्राप्ति होगी उसकी, तो ये भाव तो हो रहा है। स्वाभाविक परमात्मा सबको प्राप्त है, सब में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, सब समय में मौजूद है, संपूर्ण व्यक्तियों में मौजूद है, संपूर्ण परिस्थितियों में मौजूद है, संपूर्ण वस्तुओं में मौजूद है। वही ये है नहीं जिसको है मानते हैं, ये तो बदलता है, प्रत्यक्ष अनुभव है। आपके हमारे शरीर कैसे थे, कैसे हो गए, और फिर भी ऐसे नहीं रहेंगे, मर जाए तो नहीं रहेंगे, जीते रहते ऐसे है जैसे नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो ये संसार तो बदलने वाला है, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, और परमात्मा तो स्वतः स्वाभाविक है, जो नित्य निरंतर है उसी की प्राप्ति होती है, और जो नित्य निरंतर बदलता है जाता है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। वो प्राप्त कभी किसी को हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, और प्राप्त है भी नहीं, कभी प्राप्त हो सकता भी नहीं, क्यों निरंतर जा रहा है, प्राप्त कैसे होगा। हरदम ही बदलता है, वो मिलेगा कैसे। स्वयं जो परमात्मा का अंश है वो तो रहता है, और ये बहता है, तो रहता और बहता के साथ संबंध कैसे हो, हरदम संबंध विचित हो रहा है। तो शरीर संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। संसार और शरीर एक है, और परमात्मा और हम एक हैं। ये स्वाभाविक है अपना होनापन, अपना होनापन पैदा नहीं हुआ है, शरीर का होनापन पैदा हुआ है, पैदा होकर है, और ये स्वतः है। ऐसे संसार पैदा होकर के है, और परमात्मा स्वतः है, तो स्वाभाविक तो परमात्मा तत्व है। संसार ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो बना हुआ है, बिगड़ता है, वो स्वतः सिद्ध है, वो स्वतः प्राप्त है, मौजूद है, और ये मौजूद है ही नहीं, प्राप्त है ही नहीं, केवल वहम है कि प्राप्त है हमारे को। प्राप्त है तो मिटता कैसे है, बालपना प्राप्त था, जो प्राप्त हुआ वो हमने छोड़ा नहीं रहा, तो प्राप्त कैसे रहा, वो तो मिट गया, ये तो मिट रहा है हरदम। तो संसार तो कभी भी किसी को मिला नहीं है, बहम है, बहम। और परमात्मा कभी अलग हुआ नहीं, ये भी बहम है कि वो मिला नहीं है, मिला नहीं है, ये मिला नहीं, बहम है वो मौजूद है वही है, ये नहीं है, ये तो मिट रहा है, वो है। आप परमात्मा के अंश हैं तो आप तो वही रहते हैं और सही बदलता है, ये नमूना है। ऐसे संसार में परमात्मा रहते हैं, संसार बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं है। पुस्तकें सुनिए, गीता, भागवत, रामायण, परमात्मा और आप तो सदा रहने वाले हैं, संसार और शरीर ये जाने वाले हैं। अब इनको इकट्ठा कर लो, इनको ले लो, इनसे सुख ले लो और भोग लो, इनसे निहाल हो जाएंगे, बिल्कुल धोखे की बात है। कोई निहाल आज तक हुआ नहीं इतिहास में, कोई भी संसार को लेकर के निहाल हो गया हो ऐसा कोई नहीं हुआ है, फिर आप ही कैसे हो जाएंगे। अरे परमात्मा प्राप्त होकर के कई निहाल हो गए, फिर आप क्यों नहीं होंगे, सीधी बात है। तो बाधा क्या है, बाधा जो अस्वाभाविक है उसको स्वाभाविक मान लिया, नहीं है उसको है मान लिया, हरदम नहीं मैं जा रहा, हरदम ही, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में ये शरीर और संसार नहीं में न जाता हो, ये नहीं नहीं होता, वैसा ही नहीं नहीं हो रहा, जा रहा है और मिट रहा है। तो मिट रहा है उसको है मानते हैं, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तो वर्तमान में नहीं भी जा रहा है। आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि आत्मा नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता है, वो जैसे सपना पहले नहीं है पीछे नहीं है, तो स्वप्न वास्ते में भी दिखे नहीं है वो, उसमें नहीं बना ही सिद्ध होता है। ऐसे संसार का प्रत्यक्ष आप पहले वियोग था, फिर संयोग हुआ है, और फिर वियोग होता है, अंत में वियोग में ही खत्म होगा, संयोग नहीं रहेगा। तो संसार और शरीर मात्र का वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य योग है, ये संयोग नहीं योग है, वो उसको गीता ने योग कहा है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दुख संयोग का वियोग है वो योग है। तो परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है, और वो स्वतः है, स्वाभाविक है, वो बस स्वाभाविकता वो ही प्राप्त करना है, मानो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और नित्य निरंतर वियोग होते हैं उसको वियोग करना है। अरे करना क्या है, नित्य प्राप्त हो तो नित्य मान लेना है, ये नित्य वियोग हो तो नित्य वियोग स्वीकार कर लेना, ठीक है, तो मिलता ही है। अब वियोग हो जो दुख है तो वियोग होता ही है। लोग कहते हैं हमें पता नहीं है मर जाएगा, तो पहले पता है कि मर जाएगा, ये पता कर लो, आज ही याद कर लो, ये तो हरदम ही मर रहा है, हरदम ही मर जा रहा है, तो उसके साथ नहीं रहता है, वो तो नहीं रहता जाता ही है, और परमात्मा कभी जाता ही नहीं आता नहीं, अरे है ही है, मौजूद ही है, ये बात बिल्कुल पक्की है, तो ये मिट रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं जो ये मिटता न हो, और परमात्मा कोई क्षण नहीं जो वियोग होता हो उसका, और नित्य हो नित्य नाथ नित्य सत्ता साथ है सबके, अरे ये कभी साथ रहता ही नहीं, साथ नहीं रहता उसको तो साथ मानते हैं, और नित्य निरंतर साथ रहता है उसको साथ नहीं मानते, स्वाभाविक स्वाभाविकता अस्वाभाविक स्वाभाविकता मान ले, परमात्मा तत्व तो स्वाभाविक प्राप्त है उसको तो अस्वाभाविक मान लिया, और संसार नित्य निरंतर अस्वाभाविक उसको स्वाभाविक मान लिया, ये उल्टी मान्यता हो रही, इस बात दुख हो रहा है। इस वास्ते संसार की तो सेवा कर दो, जो परिस्थिति को सदुपयोग कर लो, करना हो तो कर दो, नहीं तो ये चला जाएगा, जैसे कल का पानी आता है जो इतना घंटा आता है उतने में कोई करना तो काम कर दो पशु बंद हो जाएगा और घर के 25 पशु तो है जी जाएगी ये तो सदाई जाएगी। तो ये तो संसार तो बल्कि पानी की तरह है, आता है जाता है बंद हो जाता है अर्ध भी जाता है रहता ही नहीं। अब वो अर्धम ही रहता है जाता ही नहीं कभी वियोग होता ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। ऐसे नित्य निरंतर प्राप्त को अपने प्राप्त करना है तो है ही है रूप से है परमात्मा हमारे को प्राप्त है और ये नहीं रूप से संसार अपने प्राप्त नहीं है। शुद्ध का नाश तो विद्यते भाव अशुद्ध का भाव विद्यमान है ही नहीं कहीं भी कभी भी विद्यमान नहीं है किसी से भी विद्यमान नहीं है। हरदम ही जा रहा है हरदम विमुक्त हो रहा है थोड़े समय के बाद मालूम होता है जैसे बालकपना चला गया तो अब बालकपना नहीं है। आप कहते मैं बालक हूँ नहीं कह सकते आप ऐसा मान ही नहीं सकते मैं बालक हूँ। अरे पहले बालकपना कहते थे तो बालकपना बीतने के बाद कहते हम बालक नहीं हूँ पर बालक तो हरदम में बीतता था अब जो अवस्था जवान है तो वो बीती है वृद्ध है तो वो जीती है रोग अवस्था है तो वो बीत रही है निरोग अवस्था है तो वो भी जा रही है। ये तो सब जा रही है धनवत्ता है तो जा रही है निर्धनता है तो जा रही है निरोगीपना है तो जा रहा है निरोगपना है तो जा रहा है आदरपना है तो जा रहा है निरादरपना है तो जा रहा है सुखदायी परिस्थिति तो जा रही है दुखदायी परिस्थिति तो जा रही है सामान्य दशा परिस्थिति वो भी जा रही है ये तो सब जा ही रही है कहीं भी जा रहा हरदम मर गया आज मर गया आज या मर गया मरना शुरू हो गया पहले से जन्म से पहले से ही मरना शुरू हो गया था तो क्या तो मरना तो निरंतर मरना है ही इसमें कभी जीना पड़ा है ही नहीं रहना पड़ा है ही नहीं मरना ही मरना है परमात्मा का स्वरूप का जीना ही जीना मरना है ही नहीं कभी मरा ही नहीं चंद्रम तो है उसी को प्राप्त करना है और जा रहा है इसका त्याग करना है। आप त्याग नहीं करो तो ये त्याग हो जाएगा ये रहेगा नहीं अगर उसको प्राप्त नहीं करो तो प्राप्त है ये परंतु आपकी उल्टी धारणा होने के कारण से दुख नहीं मिटेगा ऐसे उल्टी करते जाने वाले को जाने तो रहने वाला आप सब रह जाएगा तो मौज हो जाए दुख की बात नहीं संताप है ही नहीं। विश्वास परमात्मा तो सदा सदा सर्वदा नित्य निरंतर सबको प्राप्त है संसार शरीर प्राप्त नहीं है ब्रह्म यही बदलता है आप बदलते नहीं हो प्राप्त कैसे होगा सीधी सादी बात है मौजूद नहीं है उसको मौजूद मानते हैं मौजूद परमात्मा उसको मौजूद नहीं मानते परमात्मा कभी अलग हो सकते नहीं उनको तो मानते ही नहीं और संसार कभी साथ रह सकता ही नहीं उसको मान लेते हैं किसी के साथ संसार नहीं रहा कभी नहीं रहा कभी नहीं रहेगा। इस वास्ते परमात्मा ही हमारे हैं शरीर नहीं हमारे नहीं है ये मिली हुई है ये मिली हुई चीज बिछोड़ने वाली होती है और जो है वो मिलने वो तो पहले से ही है सदा से ही रहेगा सदा ही रहेगा वो मिटेगा ही नहीं कभी मिट सकता ही नहीं वो तो है मिटेगा कैसे ना भाव भी देते सत सत का भाव होता ही नहीं और असत का भाव होता ही नहीं असत का भाव सत्ता कैसे होगी सत्ता हो तो असत कैसे कहलाता है असत कहलाता है उसमें सत्ता कहाँ है और परमात्मा ने आत्मा संग सत्ता है वो असत कैसे है वो तो सत्ता है तो उसका तो भाव मिटता नहीं और असत का भाव टिकता ही नहीं। इन दोनों का ठीक ज्ञान है उस क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञान में तद ज्ञान हो तो मम वो ज्ञान है क्षेत्र अंतर ज्ञान से झूठा वो तो बोलते बहुत सुन से ही भी ज्ञान देती है परम ईश्वर इधर बदल रहा है, रहेगा नहीं, रहता है नहीं, रह सकता ही नहीं, और वो जा सकता ही नहीं, जाता ही नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, है उस दृष्टि नहीं, जा रहा है उसको है मान लिया है, और है मानने से जो है वो नहीं हो गया है, जो है उसको नहीं हो ही नहीं सकता, है सो है ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है, ऐसे ही नहीं दिखता है, नहीं की खुद की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, है की सत्ता से ही नहीं भी है दिखता है, जासु सत्य तरते जड़ माया, बास सत्य वो सहाया, ये सत्वाद अमृषे वो भाद सत्यम सत्योता ये ब्रह्मा, ये सत्वाद सत्य होने से भाषिक लोग सत्य ही भाषा है, जैसे ऋषि में सांप, ऋषि में सांप थोड़ा ही ऋषि ऋषि है, सांप दिखता है ऐसे में दिखता है, तो जो मिट रहा है जा रहा है उसे सदुपयोग करो, फिर सदुपयोग कब करोगे, तो मिट रहा है, अपना काम करना हो, भजन स्मरण करना हो, उपकार करना हो, सेवा करनी हो, तो जाने वाले को सेवा कर दो, सदा साथ रहने वाले तो है बस वो तो स्वीकार कर दो, सदा जा रहे हैं सेवा कर दो, धन का उपार्जन हो तो खर्च करो, खर्च करने के लिए उपार्जन है, उपार्जन संग्रह करने के लिए मान लेते हैं, और संग्रह ये भी नहीं रहेगा आप भी नहीं, संग्रह कैसे हो जाएगा, जो नहीं हो जाएगा उनकी भावना करते हैं, हम संग्रह हो जाएंगे, हम लखपति बन जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, क्या बन जाओगे, कैसे बन जाओगे, न धन रहता ना आप रहते, रहने ही नहीं है, होना ही नहीं है, कोई करोड़पति रहा तो बताओ अभी, वो अरबपति करोड़पति लखपति रह गया, फिर अपन हम करोड़पति रहेंगे, तुम अकेले कैसे रहोगे, रिवाज मिटा दोगे, सरकार से ये रिवाज रही, पक्की सच्ची बात है, और रहने वाला उसको याद करो, उसका नाम लो, उसी में शरण लो, ये नहीं रहने वाला उसको भरोसा मत करो, इसको विश्वास नहीं है, ये हरदम जाता है, इसमें क्या विश्वास, विश्वास मूढ़ विश्वास कहा पला आवते ही रह जा होता है, बाहर जाने वाला भीतर रहने वाला विश्वास, इसका क्या भरोसा, भीतर को बाहर गया आया नहीं तो मर के मर गया, ये कोई विश्वास नहीं, और परमात्मा विश्वास के तो वो तो है ही, अब मानो तो है न मानो तो है, जानो तो है न जानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, संसार को मान लो तो ही नहीं है, जान लो तो ही नहीं है, स्वीकार करो तो नहीं है, अस्वीकार करो तो नहीं है, यही नहीं, तो आप हो है को याद करो, परमात्मा के साथ हमारा संबंध नित्य निरंतर है, उसके हम है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी बढ़िया बात है, कैसी सच्ची बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी आनंद की बात है, प्रत्येक का संयोग और वियोग होता है, वियोग नित्य होता है, संयोग अनित्य है, बात तो समझ में अनुभव की बात है, आप हमें मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, तो पहले बिछड़े हुए थे, अंत में बिछड़े हुए, तो बिछड़ा हुआ ही नित्य हुआ, संयोग नित्य कैसे हुआ, तो कहीं भी नहीं है वो, तो कहीं भी नहीं है, ठीक बात है ही नहीं, कहीं भी कैसे रहेगा, है ही नहीं, जो कहीं भी आपको तो है दिखता है थोड़ा जहाँ है वहां भी तो मिट रहा है कहाँ है, तो वो जो मिटे नहीं है जो का जो रहे, तो परमात्मा जो का जो रहता वो मिटता है नहीं, तो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में, अरे वो है ही है एकदम परिपूर्ण, अभी जो विचार करते हैं उसमें है बड़ा ही है, ये बोलना सुनना करना ये नहीं है, ये नहीं हो जा रहा है, अभी नहीं था, फिर अभी नहीं हो जाएगा, और वो है वो रहेगा ही है, वो अपना है, ये नहीं है वो अपना नहीं है, है ही नहीं अपना, क्या होगा इसमें? शोक होगा, चिंता होगी, मिट गया सब। अरे मिटा वही है, मिटा मिटते ही रहता है, मिटते रहता है, मिट रहा है कहाँ? है तो उसको कहते जो मिटे नहीं, जो वो नहीं है, जो बना रहे तो है गए। मिट रहा है उसको माना है, ये गलती है। गलती को गलती मान, गलती मिट जाती है। गलती को सही मानने से गलती रहती है, गलती को गलती सी स्वीकार को मिट जाएगी। तो गलती मिटनी है तो मिटने वाली है, एक मिट्टी मान दो भाई, ठीक संबंध विच्छेद हो गया भाई, अब तो है ही नहीं, इसमें कोई लेन देन नहीं। हाँ, इसका नहीं होने में कल्याण हो जाएगा, इसका संबंध है, इसका राग है भीतर से छोड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। इसकी आसक्ति है जो मिटने वाली है, उसको महत्व दिया है, उसका राग है, यही तो बंधन है। कारण गुण संगो से सदा सद्योनी धर्म सु योनी में सत्ता स्वीकार कर, यही कारण है। सत्ता नहीं कर तो जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा बताओ? क्यों होगा, कैसे होगा, किस जगह होगा, कैसे होगा? आप अपना घर एक बना रखा तो सूर्य नहीं घर बन जाओगे, ऐसा घर नहीं वहां कहाँ जाओगे? तो अपना घर तो वो है ना, तो भाष्य दे सूर्य न शशांको न पाओगा यद गए तद धाम पर मम और मई वान सो जीव लोग जीव हो तो सनातना उसी का ही है, उसी के साथ रहना है। अब मान्यता तो इस वास्ते है कि इसको सच्चा मान्यता, इसको तो है मान लिया, इस वास्ते वो मान्यता रह गई। माना हुआ तो संसार है, मान्यता तो संसार की है, वो तो है, मान्यता थोड़ी है। मानो तो है, न मानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो है, जानो तो है, न जानो तो है, तो वो तो है। माना हुआ तो संसार है, परमात्मा माना हुआ मानते हैं, इसको तो सच्चा मानते हैं, माना हुआ मानते हैं। यही तो आज का विषय है, स्वाभाविक स्वाभाविकता, स्वाभाविक अस्वाभाविकता। ना भाव यदि सत्य सत्य का भाव होता ही नहीं तो वो तो है ही। इसमें जो हैपना दिखता है, खुद का हैपना है क्या? आप बताओ, शरीरों का निश्चित हैपना दिखता है, खुद का हैपना है क्या इसमें? खुद का हैपना तो मिटना नहीं चाहिए, मिटता है पर तो खुद का है पना नहीं है, वो है का ही है पना है। ये इसको तो कभी नहीं आ रहा, उसको उड़िया रो, वो तो उड़िया दिखे भगवान। उसका है पना इसमें है पना दिखता है, खुद का है पना थोड़ा ही है। रस्सी में सांप दिखता है, सांप का जो है पना है वो रस्सी का है पना ही दिखता है, सांप में है पना, खुद का तो है पना है नहीं। ऐसा खुद का है पना है क्या? बताओ, है तो मिटता कैसे है? ना वो विद्यते सत्य, सत का अभाव होता नहीं, जिसका अभाव होता है तो सत कैसे है? इसको तो पकड़ लिया कर परमात्मा की मान्यता है, अरे परमात्मा तो है, मान्यता तो संसार की है। नारायण नारायण नारायण नारायण।